manam da wax ne musul momé nga xamné ci len lay tax ñala def ko xabar da fekk na mom mo wara nek mubtada su doone ñaar moy lu melne bu waji ne darab durna az-zaydaini yaari saydiya mu ne la jëlal musul xabarel mako az-zaydaini mu melne kon az-zaydaini mo wara nek mubtada musul mu xabar ko xam nga ko neñ la safan ba ngay def da ngay jël mawsul ma daf ko mubtada jël az-zaydain jël az-zaydaini xabaré ko ko su baba nak bul andi allazi tax nga ñu la wax ñaar la tay ñaar ñu goor doole ci kon da ngay daldi andi alladani ñaar ñi nga xamné tek ca darabtuhuma dorna len daldi xabaré az-zaydani moy ñaari sayyidña xamné kon jël nga as-saydani soppi ko az-zaydani xabaré ko alladani dal jël darab tu muy fexal ba fi nekkon def ko ci digënté bi ba nopi tam jokk ci huma mu wacc as-saydani ji nga xamni mom nga def xabar huma ji don mafulu bi nako as-saydani doone won ba nopi nekk hayati mosul mi muy alladani patay bu na lay won darab tu dorna as-saydina saydi bariya jëlal mosul xabarel mako as-saydina kon jappal safan ba da ngay jël mosul def ko mubtada def nak as-saydina mi xabaram su baba nga ni allazina ñinga xamne darabtuhum dorna len az-zaydona moy saydi bariya xam nga su baba as-saydina jim la waxan soppi ko xabar mi az-zaydona tax na nga jital allazina mu nek ci bop wax ja ñu andi fi hal bi nga xamne ci la as-saydina nek na fofu bi nak def ko ci digg bi bu nopp jokk ci hum moy wéci as-saydina ji nga def xabar legi tayit moy don hayati mosul muy allazina ji musottuko allazina darabtuhum az-zaydona patay darab dorna hind xam nga hindan joju bu fonum bi la lené hindan joju day la bëgg nga defal ma mosul mi xabaram nga xamne ko dalay tax waye da bëgg nga def mosul mi mubtada hind ji ci bopum sottuko xabaram su baba ko ngay def allati jigen ji nga xamne darabtuha dorna ko hindun hinda xamne jël nga hindu def ko xabari mosul bi allati tayitam darabtu yi nga xamne mo doon fexal bi teng ko ci digg bi ba nopi jokk ci ha bi nek ba fonu bi nako hindan mi nga xabare doone won ba nopi doon hayati mosul bi pro ñaar jigen batay non lay doon niki darabtu al fata tayni na ne won jëlal mosul xabarel mako al fata tayni nga xamni kon dalay tax waye da bëgg al fata tayni ci bopum soppi ko xabar nga alina mosul mi mubtada su boba nga ni allatani ñaari jigen ñi nga xamne darabtuhuma dorna len al fata tayni mo ñaari xalé jigen yi waaw nga xamne soppi nga al fata tayni tam do non fata tayni soppi nga ko xabar tax nga allatani mi mosul ci bop wax ji kene nga darabtu def ci digg bi ba nopi jokk ci huma wéccu al fata tayni ja dal ma fonu bi nam ko doone won ba nopi nek hayati mosul mi lol nak la jublu ci wa akhbirna nga khabare bil ladaini ci al ladaini wal ladina ak al ladina wal lati ak al lati murahiyan bir nga aji samonté wifaqal musbati deponté lañu saxal ah way wow neena moy bu la taxé ci baat bo xamné da nek ñaar wala jigen wala mbolo da ngay indi mosul mo xamné ni deponté ak mom ñewal ko misal rek qabulu taqirin nango mujj wa ta'rifin ak nango nek maarifa qad khutima wara lef nako lima ñel la nga xamne ukhbira khabaref na han walis ko ha huna fi manam nak li ci boobe nga xamne mom lañuy khabaré allazi ci ko taxawi rek ne nim la taxé mom da min allazi moko wara khabar waye xam nga ne li ci boobe mom mo wara khabar allazi ah li ci boobe neena faawu dafa bari sart bok na ci sarté li wax ci way wo nango mujj ak nango nek maarifa dañ la ko leral legi tazaliki ni alghina doylo han walisko bi ajnabiyin ci ab jambur aw bi mudmarin wala ci damir momit shartu ab sart la farahin nga samonté ak mala nga xamné rahaw sam nañ ko manam batay bok na ci sarté li sim bobu nga xamné mom lañ wara xabari allazi ci ko taxwi nako ab jambour mëna woto té dara du ci sik batay nako damir mëna woto té dara du ci sik lu ci nek ab sart la ci kon sart fi nga jikko wax né lisi biñuy xabaré alasi da na ngo buju lolu motax kenn du mëna xabaré lo xamné ni ana kenn du mëna xabaré alasi ba benn mosol ci yoyu lo xamné da wara nek ci bop wax ene lisi mi sarti ba lisi mi istifhami niki man wala ma xam nga dañu sart dañu laccé yoyu buñu leena mukk xabaré ci tax ñu lay tax ndax yoyu dañu wara nek ci bop wax te dañu sart ci li mom mu wara buju waaw niki ayyuhum aboka kan mo ci sa bay koku day laccé wala man aboka kan moy sa bay man bobu wala ma sanata lo def ma momu yoyep mëno ci def kenn muy xawari alasi ci tax yu ñuy wax ñaara bi moy da nga ne nan nga nek maarifa kon xamal ne hal wala tamis do ci mëna def kenn muy xawari alasi ci fi ndax su boba xam nga ne faaw nga war ko wutal damir te xam nga hal tamis mom nakir dong lañu wara nek te bu len damir woto damir mom mo gëna leer ci mbolim maarifa yi te bu len damir woto la nga ihrabé won hal ba tamis ba rek mo nga wara ihrabé damir bobu batay lolou motax kon faaw rek lañu xabari fi mom du mëna nek hal ba tamis patay li nga ne manam nako ab jambour mëna woto mo mëna jëk mom daal bi ngay xabaré nako ab jambour mëna woto lolou motax damir bo xamné dafa nekkan ci jumla jo xamné day xabar té mom damir bobu kat mo tak jumla je ci mubtadama ak lim ko misalé fi muy zaidun sayyid akramtu ho teral nako xam nga bo sélu ho bi ci akramtu ho dafa nekk ci akramtu té akramtu moy xabaru zaidun té xam nga hoji mo tak jumla ji ci zaidun bur ko na lol kon jumla bi do am lu ko tak ci mubtadama su baba nak kon jappal né zaidun akramtu ho bobu do ko mëna xabaré allazi ndax bok xabaré andasi ba soppi ko huwa ci mujju wax ja legi ho bi fi nek day don hayti mosul ba waw te bu baba kon jumla bi nga xamni moy akramtu du amati lako tak ci mubtadami ndax ho bi rek moko ja takkon kon jappal ni bepp baat bo xamne fa mu taxaw ak jambour mun ko fa wotu rek waw su baba des ko meuna xabaré ci tax wi ngay tax sartu ñentel bi nak moy manam baat bi nga xamne mom nga bëgg def muy xabari ëllëf yi jël lay taxé ba bu dé keneen ci mosoli nees ko mëna dindi tek fa damir bu dul lool rek du baax lool moy lu melne dess mëna jël man hot def ko xabari taxwi ta fekk natam nek fa wala nga bëgg jël mudaf def ko muy xabar ci taxwi ñu lay tax baye mudaf lay ima niki ci misal bu dé bëgg xabaré man xoot mu bayina ja li koy téy juk moy mëne bo misal won ci li téré bi misalé moy ra'aytu jisna rajulan way zarifan ju aji ñaw mu lay won né la rajulan joju nga xamné moy man xoot mi te bu fulum bi mëno ko def xabari annasi baye zarifan ji nga xamné moy naat ji ndax kon ngay wax annasi ka nga xamne ra'aytu fo gis nako zarifan muy aji ñaw waye zarifan kon nang ko refere muy judi aji ñaw ndax nat la ci rajulan batay rek ci misal rajulan way la wa su baba xam nga ho joju nga xamne mo nga jox ci ra'aytu legi day melni mo wécc rajulan su ko defé zarifan war ci nat ci mom nam naté won ci ba rajulan nekké niki da nga ni ra'aytu rajulan zarifan na zarifan naté won ci rajulan non la zarifan waranaati ci ho ji nga xamne mo wéci rajulan legi wa su baba nak kon day lay wax ni la damir mom melni ho ji ci raaytu mom ci bopam mën ta nek nat te mënu ci natal te zarifan da waranaat ci mom lolou rek moko taxay moy li annaka law akhbarta hanhu tadahu makanahu damiran fa yalzamu wasfu damiri an kon dana war ñu natal damir te bahu wala yusafu bi mu damir des ko def nat natal ci mom legi nak bo xabaré won yar yépp nak mom bu baax tax mana wala akhbarta hanil mawsufi wasifati waqulta allazi ra'aytuhu rajulun zarifun jasa limtinahil mahdhuri ana su boba kon lañ ay won du amati su boba kon dana dagan wala patay ci kaw lolou nga japp ne man la def mudaf muy khabari allazi bayyi mudaf ilayhima nda xam nga mudaf momé nga def khabari allazi taw nga andi fa damir mu taxaw fam taxawon nek mudaf batay mom damir ba su ko defé nak legui damir bobé day wara laf mudaf ilayhima nako mudaf mu ñëk ma lafé won té damir ci bop wurtal wurtu daf bukk bukk damir mën na nek mom ci bop mom mudaf ilayhi waye mom ci bop mën ta nek mudaf manam mu laf benen bat ci misal ra'aytu gisna ghulama sayyidin ngoru sayyid ghulama joju nga xamni bu fa rubbi la tay mudaf bolé ci mëno def ghulama bu nek khabari allazi bayyi sayyid mi mudaf ilayhi soko defon nak faaw nga ne allazi ra'aytuhu zaydin ghulamun nga xamne kon ta nga dal jël ho dokko ko ci ra'aytu mu dal di nek bu fonu bi nako ghulama neke won ci ba nga ne ra'aytu ghulama zaydin waye su baba na day aaju hoj nga lafal ko zaydin na ghulama lafi won zaydin xam nga damir mom melni hojoju mom ci bopam wori wurtu nek mudaf mana nek mudaf lehi nak waye mom ci bopam wurtu nek mudaf so nexe nak nga xabaré ghulamu ji bayiko mu laf sayidin batay nam ko defewon bu jek ñu baña tagaliko mom dana dagan so baba mu soppeku ëllisi ka nga xamne ra'aytu fo gis nako ghulamu sayidin ngor sayida nga xamne nga jël ghulamu def ko muy xabari ëllisi mu laf sayidin nam ko lafé won batay lolu mom ayut waye li ay nak moy nga bëgg def ghulamu kesse mu xabari ëllisi te sayidin mom bëgg bokku ci damir bako yowtu donat mudaf li ci damir bobu batay te ñu bañ damir nek mudaf lolu rek moy ay wa akhbaru khabarana ñu huna fi bi al ci al an ba'dima walis lenn la nga xamne yakunu dana nek al fi al fi'al qad taqaddama di jitu fihi ci mom dafa wax ni nak xam nga al bokku na ci mosul yi bu duggé ci ismul fa'il ba ismul maf'ul mune la al nak mom ci tax wi ngay taxé boku bëggé taxé xamal ne day aajo wa baat bu nga bëgg ñu xabaré ko ko mu nek ci jumlé fi'al way jumlé li ci mom genn ho ci budé ala budé allasi ba kenen mom jumlé mu na nek jumlé fi'al mu na nek jumlé lisim way budé al ngay wax nak mom ci taxuy xamal ne kon jumlé ba ngay taxé na nek jumlé fi'al su dé jumlé bo xamné fi'al ba day jagati kon dess na mana khabari alji fa'il ba ba mafulu bihima budé fi'al bo xamné day lasim itam fa'il ba dess nako mana khabari al waye dañuy sart itam fi'al ba ci bop nek fi'al bu nango soppi ko motax mu takki in saha de werna sanhu silatin tegg ci la minhu ci fi'al bobé li al ñal al manam fi'al bu nango soppi ko bañ man ci tegg ismul fa'il ba ismul maf'ul ka zawri waqin niki teggu waqin bi fi aji fek min waqa bayiko ci waqa fegal na allahu yalla al batala jambar ja day wone ni waqa allahu al batala bla ne xene allahu khabarel mako al wala al batal khabarel mako al boko don tax nak dang koy wax ne ko al khabarel mako allahu wala al khabarel mako al batal su ko defe bu de ko yewu mu dal di xamne kon al ji ci bopam mo wara nek mawsul dek ko defe nek li mubtada nga def nak allahu muy khabaram wala al batal muy khabaram ci ni ko degge won ci taxwi lol la ko wax ngir leeru rek waye xeyna japp nga ko legi nak degam waqa mom fi hal la te nangona sotiko man ci ci teug ismu fahil ak ismu maf'ul ha kon bu la nexé taxé ci allahu muy fahilam bu la nexé taxé ci al batala bi maf'ul bihi mi su fekke da nga djuglu ñu xabaré allah kon ngay wax ni al ka nga xamné waqi moy aji fegal al batala jambar jere allah yalla waaw su fekke nga djuglu allah don xabaré al ji kon lolay do so djuglu nak al batal nek xabaré al ji ngay wax ka nga xamné al ka nga xamné waqihi fegal aji fegal lako allah yalla al batalu jambar ja al waqihi llahu al batalu walay don nga nga def al batal muy xabar bi kon li ci nek man nako don nga daldi xamni kon bu don lu melne niama ar rajulu xamni ni amam mom day jamid manam nekul fexe bu ngo soppiko kon ar rajulu joju boko meuna taxé ci ñu xabaré ko al ba in yakun dem dana nek ma la nga xamne rafahat rafanako silatu al silas al damira ghayriha di damiri ludul alja manam di damir bo xamne deluul ci alja rek la bëgg wax ubina kon faccelex ko wan fasala te mu facc dafa wax ne wasaf yi nga xamne mo doon silas al melni al waqi di nga wessu legi waqi joju moy wasaf yi nek silas alji bu fekke dafa rafa damir bo xamne dafa delu ci alja kon mom day laq ci mom sifasi kon wasafi kon damir bobé mu rafa dagam ci alja lay delu kon day neub ci biram bu fekke nak lamu rafa delu ci mom alji xana dafa delu ci lanen nak su boba day wara genn ci biti kon du laqu lol nak misal nañ ko ci misal mi bo xolé ci suuf ni ko misalé fa in qultan day wax nga ne balaghtu jotalna balaghtu jotlina min ash-shaykhayn tuké ci ñaari serigne ila zaydina dem ci sayyidi bariya risalatan ab letter so waxé lolu fa in akhbarta hanit ta'i fi balaghtu qultu nga ne al ka nga xamné mu balighu aji jotlina min ash-shaykhayn tuké ci ñaari serigne ila zaydina dem ci sayyidiya risalatan ab batakhil day ana mana aw xam nga xam wax ne balaghtu amna tu jumla bi amna tu muy fahil amna tasniya muy min ash-shaykhayn amna jamhu li ila zaydina amna mafulum bi li ci misahir batay muy risalatan muy jigen yep li nak amna ci tuju kesse nak moy li nga xamne su fekke dang ko xabaré al su baba mom dana laq ci bir waye ku bokut ak mom rek day genn ci biti waw moy misal mu la jox legi al muballighu min ash-shaykhayn ila zaydina risalatan ana tuja da soppiku ana dal don xabar ci migga waye teew nak di nga ne al muballighu muballighu fi dal na bu ana batay ndax al ji dafa deponte yow mi wax waw su baba muballighu fi dal na bu ana fofu rek la koy neub nak ndax al ji kon li nga xamni mom la ci lam ci rafa ci mom la delu ci fofu rek lañu neub damir bobu ci def yep nak mom bo beugé xabaré ash-shaykhayn wala as-sayyidin wala risalatan mom taw rek ana bobu da genn ci biti ci yoy yep mom man nga misal ku ci nek su fekke da nga bëgg xabaré ash-shaykhayn kon ngay wax ne al ñaar ñi nga xamné mu balighu aji jot lila ana man minuma tuké ci ñom ñaar ila sayidina jëm ci sayidiya risalatan ab batakhil day ash-shaykhani moy ñaari serigne nga xamni albe day firi ñaar ñi nga xamne xamne kon mi ngi tombe ak ash-shaykhani ci mahna dal su baba xam nga tuji day soppi ku ana ba nopi genn ci biti motax mo nga ne al muballighu ana minhuma ila sayidina risalatan ash-shaykhani fofu non lay mel su ko defé nak bu fekke da nga bëgg xabaré az-zaydina bi ngay daldi wax al mbolo mu goor ma nga xamne mu balixu aji jot lila ana man min ash-shaykhayn tuké ci ñaari serigne ilayhim jëm ci ñom risalatan ab batakhil day az-zaydun sayyidu bariya xam nga al ji ci al mu balixu tay mbolo mu goor lay tektale ndax az-zaydun je ko xabar rek mom lay deppol kon batay ana bobu day genn ci biti motax nga ne al mu balixu ana min ash-shaykhayn ilayhim risalatan az-zaydun batay bu la nexe xabaré batu risalatan bi so baba nga wax ne al la nga xamne muballighuha aji jotli lako ana man min ash-shaykhayn tuké ci ñaari serigne ila sayidina jëm ci sayidiya risalatun ab batakhil la nga xamne al ji dang ko xabaré risalatun nga xamne al ji kon ab batakhil lañ ci jiblu tay motax nga ne al muballighuha nga xamne ha moy delu ci al ji way ana ji mom batay de genn ci biti mané al muballighuha ana min ash-shaykhayn ila zaydina risalatun kon boko setlo misal ni yep buntu ba ngok melni ne boko setlo dana leer ci yow waye xawma sax ciona buñ ci daj jarna ko mudet ndax ñu lako wax rek amul ndariñ kenn dara naho ci bopam dañ ko jekk won lol jekk go xamne barna yuñ ci wax ci bir lu bokku buntu yi sax bo deme ci buntu am ndariñ sax dinañ ci waxal lo xamne manon na ñak amul ben ndariñ waye dañ ko jekk won lol rek ba jekk ga day war ko defé lu nek rek ñu wax ko ci sos ko ci guddul ko ci rek muy wey al haladu li modi lim qul waxal talatan talasatan bitay andakta ni hasra ba ci fuk fi hadima ci lim la nga xamne ahaduhu ay mukhratam ay ben benam mu bakkar ak ñu goral la bu tam ma waxal nako li tambale salasa arba khamsa sita ba ci tisan dañu jaar ci safanu khiyas la ngay wagn bu fekke day goor da ngay def ci ñom ta ndax mu safanu lola lañu wagn bu dé jigen nga dindi sen ta lolay doon niki ci misal sahraha alayhim sabu khalayal jurum yaari guddi wa thamanat ayamin ajrun tifan xam nga lolatu muy mufrak ni day jigen gis nga kay mu def ko safa rek amul ta mu safanu mom gis nga yow mu becc ak mom day goor mu dal def thamanat ta mudal safanu mom xam nga lu wax lay way dama bëgg wax ni lolatu jigen la mu def safanu mu safanu mom bañ am ta yow mu nak mom goor la mu def samane mu safanu mom dal di am ta di jigen waye fa bi nak neena lolou mu lay wax ni la nga wara sam lolou mahalluha idha dhukira al ma'dud ba'da ismi al hadadi manam bu fekke lañu wagnu tuddu nga ko gannaaw ba nga ande batu limbi wa amma idha quddima wajhila ismi al hadadi sifatan la aw hudifa al ma'dud neena bu fekke da nga jital lañu wagnu tek ci limbi nak legi munat ci mom wala sax lañu wagnu faro ko andi nahu man sa ramadana wa adbahu bi 60 min shawalin mune ko war ramadan tokhal ci juroom ben shawal xam nga 60 ji fanu sax tuddu lañu wagnu xam nga ay fan lay wagnu waye andi wugo kon fa inhu yajusu al ityanu bi tayyi wa hadamihi ana ye jamono bu la neex andi tayyi bu la neex bayiko xam nga bu andi won ayyamin mo faaw mune 60 ayyamin ana bu andi won ayyamin ji faaw mbole ci tane bi 60 ayyamin xam nga yow mu ndey goor kon 60 da war am ta andam waye nagal nang ko asof nga xam andi wugo no bu la neexi def ci tayyi wu la neexi bayi lakin al afsa al ityanu biha lil mudhakkari wa hadamuhu lil muannasi ana bu fekki andi turu lañu wagn itam du tay leugum rek mom moy nek xam nga ko mom budé gor nga def ta ci batu wagn bi ngir mu soxana mom budé jigen nga lañ ci def ta ida dukke al hadadu min ghayri iralati ma'dudihi utiya bi tayyi la khayru ana lu do tudé limu kesse bi te amo soxla ci lañu wagn kon faaw nga andi taaji mom niki nga ne salasatum nisfu sita da nga ne ñett muy genn wal juroom ben djublu wo ñetti xar wala ñetti bay ba ñetti ba da nga ñetti ci bopum rek mom moy genn wal juroom ben a su wone faaw nga andi taaji mom ngay def taaji salasa def fe sita def ci taaga jarit na nga raflel yoyu ci dindi ci safan ba xam nga lim la wax ci waye moy la ngay wagn bu fekke day goor nga ci def ta ndax mu safano mom safal mana mo budé jigen mom nga wancé def ta ñu gis nga bi nga né sabha layalin bu laylat doone jigen safa mu defo ci ta lolay waxna jarit na nga defal ci ta fi dir ci safan ba wajrun da nga jar al mumayyisa tamyis ba jamhan bir mu jamhu bu la fi khilatin ci batu killa fi aksar ci la gëna bari néna jappal nak salatu ba ci tisan sen tamyis da wara nek batu jamhu bu ko def mufrad jamhu la wara doon tay tam bu fekke bat bobu amna jamhu khilla amna jamhu kafra manam bo demé jamhu taksir day am tegg go xamni ngoy tuddi teggu khilla ak neew am tegg ñu tegge teggu kafra ak bari ñal lu yi mom bu fekke bat bobu mëna am yaar yépp da ngay def jamhu khilla muy lamuy laaf te bañ koy defal jamhu kafra ñu ki jappal ne falsum bi firi koppar amna jamhu khilla yu aflu sun ay koppar amna jamhu kafra yu fulo sun yu fuhulu leg nak kon nga ne sindi nak na fi man salasatu aflusin ñetti koppar wala salasu anfusin ñetti bakan xamni liñ ko laaxal jamhul ta jamhul khilla la mo gëna bari nga ne sindi nak na fi man salasatu fulusin ñetti koppar wala salasu nufusin ñetti bakan ci kanam tuddu ba ak yoy buntu jamhul taxi da nga gis yal moy jamhul khilla yal moy jamhul kasra jappal dal li gëna bari moy da nga baat man naam yaar yep da nga leen laaxal jamhul khilla ta bay jamhul kasra ndax bu laaxu jëm ko fay tam du ayna waye la gëna bari mom moy nga laaxu len jëm xilla motax mu ne yaani anal ma adoda biha in kana lahu jëm xillatin wa jëm kafratin udif al hadadu fil ghalibi ila jëm xillati fa taqulu hindi thalathatu aflusin wa thalathu anfusin mu tekki nak wa yaqillu dana neew nga ne hindi thalathatu fulusin wa thalathu nufusin manam nga wax ne thalathatu fulusin wala thalathu nufusin tek ci jëm xi kasra te fek ne man nañu jëm xi xilla lola bari wut fa in lam yakun lil ismi illa jëm xi kasratin udifa ilayhi manam bu fekke lisim ba jëm xi kasra kep la amu jëm xi xilla kon sey bo ñu lafal len ko ndax lolay ka manam nahu thalathatu rijalin nga rajulu bi fi gor amut jëm xi xilla kasra kep la mat nga lafal ko rijal te jëm xi kasra la wala yutafu ila mufradin illa nahu thalathimi'atin li anna al-mi'ata jamhun fil ma'na fatutabiquhu fil jam'iyyati wal qillati way neena bulillahu al-mukk mufrad lumay day mufrad mo xamne mahna ma day mahna mbolo niki bone thalathimi'ati ñetti temer xam nga mi'atu ken jamhun ko way mahna mi mbolo la su baba kon dina bax wa adif la falal mi'atan mi'atan bi fi temer wal alf alf bi fi jinni dil fard jëm ci mufrad manam nak mi atu temer ak alfu jinni mo mufa rek lañu laf man nga ni mi atu rajulin temer gor wala alfu rajulin waye nak bul wax mi atu rijalin bul wax alfu rijalin man nga ni mi atu dirhamin waye bul wax mi atu drahima man nga ni alfu dirhamin waye bul wax alfu drahima jappal yoy mo nga wara laf rek mufrad wa mi atu qadru di fa tofalef nako bi jam fi ci jambu nafra ndum mu aji neew xam nga da wax ni mi atu dang koy lafal mufrad kete ni nak lay lañu lafal ko jamm waye lu neew neew la melne takhiraati hamza wal kisaayi ci alquran wala bisu fi kahfihim 300 jinina manam ñoo dañuy jang ñoom 100 300 ci ñetti timariat manam jël mi allahul kusinina tax nga sinu jamm mu zakkar la lool nak lay wax na bari wut ñu dañuy jang 300 sinina mo tax bisra bi ne bi idafati 100 ila sinina ni nak bo ñu nawin 100 ya jaha sinina badalan min salasmi atin aw bayanan la ana ba wa dugur tudal ahada ahada wa silam hu tega jokko bi hashara ci hashara murakkiban bir mu ngay aji togalé qasida ma adodin bir mu ngay ajiblu minu lim zakara le gor ya so beugé wax fuk ak ben te fek fuk ak ben yodi gor nga beug bolé ñoy ñaari baat te way jital ahada te def ko ahada ndax ndegam mom ahada da wara depp ak lam yoñi ndegam gor la day nek ahada borom jeenu mi ahada waye gor nga ngay wañi hashara itam ndegam ngi ko togalé benen baat da wara depp ak lañ wañi kon ndegam fi dina bëgg wax ahada hashara rajulan ci misal kon jappal ni ahada nga wara wax ak hashara ken bañ ci am ta waxul waxal la da ta anis fa jigenal nga ihda hashara